ये कह रही थी कि सदा स्वरूप माया कार्य वशीकरता है, श्री कृष्ण सना स्वरूप जो है वो स्वरूप में विराजमान है। स्वरूप का मतलब है कि भगवान की जो चित शक्ति है, लाभनी संबंधी और संबित सचित और आनंद, उस सचित आनंद शक्ति में वे सर्वदा विराजमान है। माया की शक्ति का उनको तभी भी स्पर्श प्राप्त नहीं, सदा स्वरूप संप्राप्त है, स्वरूप नहीं वे सर्वदा विराजमान है। माया कार्य अवश्य कृपा, उसी बात को स्पष्ट कर दिया कि भगवान माया कार्य में कभी भी वशीभूत नहीं होते, माया के कार्य से कभी भी वशीभूत नहीं होते, माया कार्य अवश्य कृपा उससे वशीभूत नहीं। जैसे प्रथम स्कंध में कहा गया कि एतद् ईशन मीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मा स्थैः यथा बुद्धि तदाश्रया, कि एतद् ईशनम ईशस्य, ईश्वर की यही ईश्वरता है, ईश्वर इसीलिए ईश्वर है कि प्रकृतिस्थोपि भले अवतार काल में वह प्रकृति के भीतर स्थित है, जगत के भीतर स्थित है, परंतु जगत के भीतर स्थित होकर के भी तद गुणैः वह जगत के गुणों से न युज्यते, कभी भी माया का उनको स्पर्श नहीं, न युज्यते सदात्मस्थायी, वे सदा आत्मस्थ जो गुण हैं स्वरूप गुण उनसे तो युक्त हैं, परंतु वे प्राकृत गुणों से युक्त नहीं है, प्राकृत गुणों का उनको स्पर्श नहीं होता है। यथा बुद्धि सदाश्रया, जैसे साधक की बुद्धि यदि भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है तो फिर साधक की बुद्धि जगत में रहेगी, परंतु जगत में रहकर के भी जगत में आसक्त नहीं है। यथा बुद्धि सदाश्रया, हमारी बुद्धि तो जगत नहीं है, पर जगत में रहते हुए भी उनका आश्रय नहीं लेती है, हमारी बुद्धि जो है वह भगवान का आश्रय लेकर के विराजमान है। तो यही ईश्वर की ईश्वरता है कि भगवान माया के बीच में भले ही रहें परंतु स्वरूप भूत गुणों से युक्त होने के कारण, आत्मस्थ गुणों से युक्त होने के कारण, स्वरूप भूत गुणों से युक्त होने के कारण वे माया में कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। जैसा बुद्धिस्तदाश्रया, जैसे वैष्णवों की बुद्धि भी व्यवहार तो उनका जगत का ही है, जगत में ही रहेंगे, पर जगत में रहते हुए भी वे जगत के किसी कार्य से आसक्त नहीं होते हैं। यथा बुद्धि सदाश्रया, जैसे भक्तों की बुद्धि जगत में रहते हुए भी ठीक है व्यवहार कर रही है पर कभी नहीं। तो यहाँ पर तीन तरह की सत्ताएं जैसा वेदांत कहता है, एक सत्ता है व्यावहारिक सत्ता, दूसरी है प्रातभाषिक सत्ता, तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता माने जगत को भी सत्य मान लेना और जगत के लाभ हानि अपने स्वार्थ उनकी दृष्टि से जगत के लाभ हानि का विचार करके सारा कार्य करना, ये हो गई व्यावहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता में जो प्रातभाषिक सत्ता में उसमें जगत का भेद भी दिख रहा है पर फिर भी अभेद, ये विचार करना, भेद और अभेद दोनों का विचार करना, केवल भेद का विचार करना, ये तेरा ये मेरा अपनी चीज तो ये नहीं दूंगा, ये हो गई व्यावहारिक सत्ता। प्रातभाषिक सत्ता में है सब एक पर ये मेरा ये तेरा, तत्वों में एक मानते हुए भी ये फिर ये भी सब आपका ही है पर ये कहते हुए भी ये तेरा ही मेरा। पिता से जब कोई पूछे बालक किसका है, बोले आपका ही बालक है, तो कहने के लिए तो कहेगा आपका बालक है, पर तो बालक को यदि कोई दूसरा ले जाए, ले जाने लगे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, फिर देगा नहीं उसे। तो ये प्रातभाषिक सत्ता के सिद्धांत में वो एक है परंतु व्यवहार में द्वैत है, और पारमार्थिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता में ये है हिसाब बंदी है, इसलिए वहां पर न कोई किसी को मारने वाला है, न किसी को दंड देने वाला है, न चोर है, न धन है, और न चुराने वाला है, और न शासन करने वाला है, न कोई मालिक। तो न धनी है, न धन है, न चोर है, न दंड देने वाला, सब ब्रह्म है। ऐसा विचार करना ये हो गया पारमार्थिक सत्ता। सिद्धांत में मानना सब कुछ ब्रह्म ही है, पर फिर भी ये मेरा है, ये तेरा है, ये हो गया पारमार्थिक सत्ता। और पूरी तरह से निरूपण कर लेना, वो पूरी तरह से निरूपण कर लेना, वो ये है कि ये तेरा ही मेरा है, द्वैत भाव को ही सदा धारण करके रहना, ये हो गया व्यावहारिक सत्ता। तो भगवान सदा आत्मस्थ सत्ता में ही निवास करते हैं। यथा बुद्धिस्त तदाश्रया, जो ज्ञानी जन है, भक्तजन है, वे सब वस्तुओं में तदाश्रया बुद्धि रखते हैं कि ये वस्तु ठाकुर के लिए, कोई भी वस्तु छोटी से छोटी वस्तु है, इसका ठाकुर की सेवा में कैसे उपयोग होगा, ये उनकी एक सदगृहस्थ की ये भावना होती है, भक्ति की भावना होती है कि ये ठाकुर की वस्तु है। ये विचार है। अब भगवान का एक, तो भगवान सदा स्वरूप में स्थित है, सदा स्वरूप में स्थित है, इसका मतलब है वे विशुद्ध सत्वात्मक होकर के ही विराजमान हैं। और विशुद्ध सत्वात्मक जो वस्तु है उसका तो वे विशेष रूप से व्यवहार में पालन करते हैं, और जो विशुद्ध सत्वात्मक वस्तु नहीं है उनका सामान्य रूप में पालन करते हैं। एक का विशेष पालन, एक का सामान्य पालन। माने वर्षा जो है वो सबके ऊपर पड़ेगी। तो व्यवहार व्यवहार माने वर्षा जो है वो अकौआ के पेड़ के ऊपर भी पड़ेगी और वह कल्प वृक्ष के ऊपर भी पड़ेगी। तो ये जनरल सबका पालन करना ये तो भगवान करते हैं, परंतु भक्त के लिए वे भिड़ जाते हैं कि इंद्र मेरे भिजवाद वृक्ष को कैसे नष्ट करेगा, तस्मात मत क्षरणम गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रहम। तो स्वरूपभूत जो वस्तु है वहां पर तो भगवान में कहीं ममता तेरा मेरा भाव है, पर जनरल रूप में भगवान में तेरा मेरा भाव नहीं है। तो स्वरूप में ही वे स्थित हैं और लीला के लिए योगमय के द्वारा फिर कोई वस्तु ढक जाती है, कोई वस्तु नहीं ढकती है, उसको भी स्वीकार करते हैं। अब सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ होकर के भी विराजमान है कि पर चित्त स्थितम देश कालाद्यन परितम तथा यो जानात समर्थान च स सर्वज्ञ निगद्यते। जो दूसरे के चित्त में क्या विचार है इसको जान जाए, पर चित्त स्थितम दूसरे के चित्त के विचार को जो जान जाए, फिर देश कालाद्यंतरितम तथा कोई वस्तु यहाँ से बंबई है पर तो वहाँ पर क्या रखी है इसको भी जान जाए, देश का व्यवधान होने पर भी दूर देश की वस्तु को भी व्यवधान होने पर भी जान जाए, तो देश की ऐसे काल मन भूत भविष्य वर्त में कौन वस्तु कहाँ पे है इसको भी वो जान जाए। और यो जानाते समस्त अर्थों, सारे अर्थों को जो जाने उसका नाम सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ उसे कहेंगे जो दूसरे के मन की वस्तु को जान जाए, देश और काल का व्यवधान होने पर भी वस्तु को जो जान जाए उसका नाम, और उसके समग्र स्वरूप को जान जाए। केवल ये नहीं कि ऊपर ऊपर का बोध, उसकी पूर्णता का बोध हो जाए, उसका नाम सर्वज्ञ है, ठाकुर सर्वज्ञ। जैसे ठाकुर सर्वज्ञ होकर के श्री द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, पांडवों की रक्षा करने के लिए आ गए, तो यो नो जुगो वनमेत दुरंत पृछा दुर्वास सोर बेहता अयुपाक भोगिया शाकांग शिष्ट मुपुज यतस्त्रों की तृप्ता ममस्त सलले विद्वत्त संघ। अर्जुन कह रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने के पास में दुर्वासा ऋषि गई, दुर्योधन ने उनका बड़ा स्वागत किया, और जब स्वागत करने के बाद में भोजन करने के बाद में वे जाने लगे, वैसे कहा बोले महाराज आप हमारे पूरे परिवार के ऊपर ही कृपा करें, हमारे कुछ भाई इस समय कहीं कामन में या कहीं यमुना जी के किनारे वे विराजमान हैं, जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा की ऐसे ही युधिष्ठिर के ऊपर भी कृपा करें। युधिष्ठिर वनवास में थे, परंतु जरा उनके यहाँ पर देर होती है भोजन भोजन में, आप देर से जा। तो दुर्वासा बहुत देर से आए, तब तक द्रौपदी ने भोजन कर लिया, द्रौपदी के पास में था अक्षय पात्र सूर्य का दिया हुआ, एक ऐसी भवानी जिसमें द्रौपदी भोजन नहीं करें तो कितने भी आ जाए उन सबका समाधान हो जाए, द्रौपदी भोजन कर ले तो कुछ नहीं बचे, उसमें द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। उसी के भरोसे युधिष्ठिर ने दुर्वासा को निमंत्रण दे दिया कि महाराज भोजन करके जाना, बड़े अच्छे समय पे आए, मध्याह्न का समय है, भोजन करके जाना। बोले अच्छी बात है, हम अभी आते हैं संध्या करें आए, मध्याह्न संध्या। तो ये तो गए मध्याह्न संध्या करने के लिए, और युधिष्ठिर द्रौपदी के पास में आए और कह रहे हैं कि याज्ञ से नहीं भोजन हुए के नहीं। द्रौपदी बोली कि अभी अभी भोजन करके उठी हूँ। युधिष्ठिर ने अपना सिर ठोक लिया, बोले हाय आज ब्राह्मण की गाली खा करके मरना पड़ेगा, भूखा ब्राह्मण वैसे भी नहर के बराबर हो तो आते दुर्वासा साप देंगे। श्री युधिष्ठिर उनसे द्रौपदी बोली अब आप जाओ से जाओ, आप मुझसे मत बोलो, ऐसा कहकर किवाड़ बंद करके बैठ गए। और श्री द्वारका जी से कह रही है प्रभु राजभोग का समय है, इस समय आपने राजभोग नहीं अरोगा हो तो यहाँ आकर के अरोगना, यदि अरोग लिया हो तो जल यहाँ पीना, यदि जल पी लिया हो तो आचमन यहाँ करना, यदि आचमन कर लिया हो तो पीड़ा यहाँ ग्रहण करना। रुक्मणी जी राजभोग सजा करके थाल में लाई, भगवान ने हाथ का झाला देकर के हटा दिया और ये कहा कि आज तो हमारी मित्र बुला रही हैं, उनके पास में जाएंगे। और श्री कृष्ण दौड़े हुए चले आए, सारे पांडव खड़े हो गए, परंतु श्री कृष्ण ने किसी से आंखें नहीं मिलाई और सीधी द्रौपदी जी की केवड़िया उसको खटखटाया पर्णकुटी का द्वार, और कह रहे हैं कि द्रौपदी केवाड़ खोलो। द्रौपदी ने केवाड़ खोले और उस समय एक शाप का अन्न कहीं भगोनी में लगा हुआ था, उसको ही कृष्ण ने खाया। तो वो कह रहे हैं उसी लीला का अर्जुन ध्यान कर रहे हैं कि जो नो जुगो श्री कृष्ण ने महामा ने हमको जो माने रक्षा की, हमारी रक्षा की वन में, उन्होंने हमारे पास में आकर के वन में आकर के हमारी रक्षा की। तुरंत कृच्छा हमारे ऊपर कितना दुरंत कृच्छ माने आपत्ति, कठिनाई, कितनी भारी कठिनाई आ रही थी, उस भारी कठिनाई से हमारी रक्षा की। दुर्वास सहा अरिबेहता, दुर्वासा को अरिबेहता माने शत्रुओं ने भेजा था, माने दुर्योधन ने भेजा था कि जैसे मेरे ऊपर कृपा की ऐसे मेरे भाइयों के ऊपर भी कृपा करो। तो दुर्वास सहा अरिकच्छा अरिबेहता, तो शत्रुओं के द्वारा भेजे गए दुर्वासा से हमारी रक्षा की। दुर्वासा कैसे हैं उनके लिए विशेषण दे रहे हैं, अयुताग्र भोग किया, अयुत माने 10,000 शिष्यों के पहले भोजन करने वाले, जब तक दुर्वासा भोजन नहीं करेंगे उनके 10,000 शिष्य भोजन नहीं करेंगे, तो अयुताग्र अयुत जन जो है 10,000 उनसे पहले भोजन करने वाले। शाकान्न सिस्टम, उस समय भगोनी में कहीं शाक जो अक्षय पात्र था पाक का, तो उस पाकशाली में कहीं शाक का अन्न मात्र लगा हुआ था, उसको उपभुज्य उसको श्री कृष्ण ने खा लिया, और उसको खाने पर यत त्रिलोकी तत्ताम अमंस्तो, पूरी त्रिलोकी को ही तृप्त करके माना, उस समय पूरी त्रिलोकी ने अपने आप को तृप्त करके माना। ठाकुर जी के भोग लग जाए तो जितने भी उनके आश्रित जन हैं सबका पेट भर जाता है। और ये एक विचार, ये एक सिद्धांत है, सत्य है, सिद्धांत भी है सत्य भी है कि ठाकुर जी जब भोग आरोग लें तो उसमें सबका समाधान। और रसोई में कभी कमी नहीं रहती, सबका समाधान, ये भोग की एक विशेषता है। तो साकान्य सिस्टम उपभुज्य, शाक का जो अवशिष्ट अन्न था, शाक और अवशिष्ट अन्न उसको उपभुज्य, उसको ही श्री कृष्ण ने खाया। और यथा मान उससे त्रिलोकी तृप्ताम अमंस्तो, संपूर्ण त्रिलोकी को ही उन्होंने तृप्त करके माना। सल ले बिन्दमिग्न संघ, उसमें दुर्वासा कहाँ थे, वो सल ने माने यमुना जी में बिन्दमग्न संघ, वे अपने संघ के साथ अपने शिष्यों के साथ वहाँ गोता लगा रहे थे, यमुना जी में बैठ करके वे अपना संध्या वंदन कर रहे थे। तो सल ले बिन्दमग्न संघ, जल में जहाँ वे गोता लगा रहे थे। तो ये सर्व कि द्रौपदी यहाँ पर हैं और श्री कृष्ण बिना बुलाए उस समय केवल प्रार्थना कर रहे हैं और देशांतर की जो वस्तु है उसको भी वे समझ गए। तो सभी देश सब काल और दूसरे के चित्त की बात को जान लेना, ये सर्वज्ञता है। अब श्री कृष्ण नित्य नूतन है, सदानुभूयमानों की करोति अननुभूत बात, विस्मय माधुरी भेरिया सप्रोक्तो नित्य नूतना, जिसका सदा अनुभव किया जाए, परंतु सदा अनुभव होने पर भी करोति अननुभूतवत, भगवान को की प्रतीति ऐसी होती है जैसे पहले उनका अनुभव नहीं किया गया है। सदा अनुभूत अनुभव करने पर भी जो नए नए लगते हैं, अननुभूत जैसे लगते हैं, बिना भोग किए हुए से लगते हैं। विस्मय माधुरी भेरिया, और जो अपनी माधुरी से सबको विस्मित कर दें, अपनी मधुरमा से सबको विस्मित कर दें, उसको नित्य नूतन कहा गया। तो ठाकुर नित्य नूतन होकर के विराजमान, इसी को प्रश्नस करने में कहीं वर्णन किया, सूत जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण लौट करके पांडवों की रक्षा करके, गर्भ में परीक्षित की रक्षा करके, परीक्षित के जन्म के पूर्व उस समय श्री कृष्ण आप पधार और वहां पधार करके द्वारका पधार, और द्वारका में पहले देवकी बसदेव को प्रणाम किया, और देवकी बसदेव को प्रणाम करने के बाद में फिर आप अपने अलग अलग महलों में गए। तो यद्यप्यसौ पार्श्वगतः रहोगतः तथापि तस्यांग्रयुगम नवम नवम पदे पदे का विरमे तत्पदात चलापि श्री न जहात करेचित। श्री सूत जी कह रहे हैं कि यद्यप्यसौ पार्श्वगतः 16108 जो रानियां हैं उनके पास में भगवान सर्वदा विराजमान हैं। यद्यप्यसौ पार्श्वगतः, यद्यपि रानियों के पास में ही भगवान सर्वदा विराजमान है। रहोगतः, एकांत में भी विराजमान है, केवल पास में ही नहीं बल्कि एकांत में भी विराजमान है। तथापि तस्यांग्रयुगम नवम नवम, फिर भी वे रानियां श्री कृष्ण के अंग्री माने चरण चरण युगल को सदा नवम नवम नया अनुभव करती हैं। पदे पदे और प्रत्येक क्षण वे नया अनुभव करती हैं। का बिरमेत तत्पदार्थ, कौन ऐसी स्त्री होगी जो श्री कृष्ण के चरणारविंद से विराम प्राप्त करे, कौन ऐसी स्त्री होगी जो या बिरमेत तत्पदार्थ श्री कृष्ण के चरणों से विराम प्राप्त करे। चलाप यश्री न जाहत करचे करहेचित, क्योंकि चंचल लक्ष्मी भी श्री कृष्ण का कभी भी त्याग नहीं करती है। तो जब चंचला लक्ष्मी भी कृष्ण का त्याग नहीं करती है वो भी सदा विराजमान हैं। लक्ष्मी के विषय में यह है, लक्ष्मी परम पतिव्रता है। चंचला कहने से माने कहीं अपराध में नहीं फंसना चाहिए, अपने मन में भावना रखनी चाहिए। यदि कृष्ण सेवा नहीं है तो लक्ष्मी चंचला है, और यदि कृष्ण सेवा कहीं की जा रही है तो प्राकृत लक्ष्मी भी कहीं स्थिरा होकर के विराजमान होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये एक सत्ता। यदि भगवत सेवा में लक्ष्मी का प्रयोग नहीं है तो लक्ष्मी चंचल रहेगी, यदि भगवत सेवा में लक्ष्मी का प्रयोग है तो लक्ष्मी अपनी चंचलता त्याग करके भगवत सेवा में सदा उपस्थित रहेगी। चंचलता त्याग करके सेवा में सदा उपस्थित रहेगी। जो चलाप यश्री न जहाते कर ही चित, चंचला जो लक्ष्मी है वह भी भगवत सेवा को कभी नहीं छोड़ती है, और सेवा में लक्ष्मी सदा प्रयुक्त हो जाती है। तो यद्यपि असौ, असौ माने वे श्री कृष्ण, यद्यपि पार्श्वगतः रानियों के पास में हैं, रहोगतः है, एकांत में भी हैं, तथापि तस्यांग रोगम नवम नवम, फिर भी श्री कृष्ण के अंग्रयोग चरण कमल वे सदा उनको नए नए ही प्रतीत होते हैं। पदे पदे प्रत्येक क्षण में वे नए होकर के ही प्रतीत होते हैं। का बिरमेत तत्पदा, कौन ऐसी होगी जो कि श्री कृष्ण के चरण से बिरमेत माने विराम प्राप्त करेगी, क्योंकि जब चंचला लक्ष्मी भी जो चंचला रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी लक्ष्मी भी यदि भगवत सेवा में चंचला लक्ष्मी का भी प्रयोग किया गया तो वह भी स्थिर होकर के विराजमान होती हैं, और न जहात कर हिचित, कभी भी भगवान का त्याग नहीं करती हैं। ललित माधव ने कहा, कुलवर तनुधर्मक ग्राव वृंदानि भंडन सुमुख निशित दीर्घापांग टंक छता भी युगपद अयम अपूर्व कपुरो विश्वकर्मा मरकतमणि लक्ष्मी गोष्ठ कक्षाम चुनौती। कि आहा, ये कौन है जो कि आज गोष्ठ कक्षा में जा रहा है। ठाकुर जी की आवनी लीला का वर्णन है। ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं और उस समय कोई वर्णन कर रहा है कि ये कौन है, कब पूरा विश्वकर्मा, ये कौन विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा माने कोई बहुत बड़ा संगत रास, कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार, ये कौन है जो कि मरकतमणि लक्ष्मी करोड़ों करोड़ों मरकतमणि उनसे बने हुए गोष्ठ कक्षा को, गोष्ठ के समूह को चुनौती वहां पर प्रवेश कर रहा है। तो जैसे एक नीलमणि की शिला को कोई संगतरास, कोई मूर्तिकार खोद खोद करके जैसे वहाँ पर बहुत सुंदर भवन बना दे और उनमें सुंदर पिच्चीकारी कर दे, तो कभी कभी आश्चर्य होता है। जैसे अजंता की गुफाएं हैं, एक पत्थर है, पत्थर एक है परंतु उसको काट करके पत्थर में नीचे पूरा हॉल बना देना और उसके ऊपर भी माने पूरी कमल बना देना और पूरे खम्भे बना देना उनको काट करके, और पत्थर एक है जोड़ नहीं आज, तो एक पत्थर को काटने में कितना अद्भुतता हुई होगी। तो जैसे कोई अद्भुत संगतरास वह किसी पत्थर को काट करके सुंदर मूर्ति के रूप में परिणत कर देता है, ऐसे ही कुलवर तनुधर्मक ग्राव वृंदानि भिन्नन, श्री कृष्ण ऐसे विश्वकर्मा हैं। विश्वकर्मा माने कलाकार हैं, जो कुलवर तनु सुंदर कुलस्त्री गण जो हैं, उच्च कुल की जो स्त्रियां हैं उनके धर्म, उनका जो पातिवृत्य धर्म है, उनका जो कुल धर्म है वही मानो ग्राव है। ग्राव माने पत्थर, शिला है, चट्टान है, तो कुल रमणियों के ग्राव धर्म माने उनकी चट्टान को भिंदन माने काट करके सुमुख निशित दीर्घा पांग टंकत छटाई कैसे काटता है हे सुमुखी। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कृष्ण के आगमन के समय कि निशित दीर्घा पांग टंकत छटा भी श्री कृष्ण की निशित माने पैनी दीर्घ अपांग माने जो कटाक्ष हैं वे कटाक्ष ही सुंदर छैनी हैं और उस छैनी से धर्म रूपी पूरी शिला को काट करके वहां सुंदर मूर्ति के रूप में ये बनाने वाला कौन सा कलाकार आज आ गया है। क्या रूप गोस्वामी जी की कल्पना है सुंदर वर्णन है। तो निशित दीर्घ अपांग टंकत छटा भी निशित माने पैने दीर्घ अपांग माने पैनी जो कटाक्ष वे कटाक्ष ही टंक हैं टाकी हैं और उन टाकियों की छटा से धर्म रूपी ग्राव जो चट्टान उसको भिन्नन उसको काटते हुए युगपद अयम अपूर्वः एक साथ काटते हुए का पुरो विश्वकर्मा ये कौन सा विश्वकर्मा है इसके साथ में कोई साथी भी नहीं है। युगपत एक साथ पूरी की पूरी कई जगह ये अपनी कला दिखा रहा है। जो सामान्य मूर्तिकार है वो तो एक जगह ही अपनी कला दिखाएगा परंतु ये पूरे स्थान पर एक साथ अपनी कला को दिखा रहा है। ऐसा कोई विश्वकर्मा है जो मणिकत मणि लक्ष्य जो मरकत मणि से युक्त हीरा से युक्त जो अपनी टाकी हैं उन टाकियों से गोष्ठ कक्षाम चुनौती गोष्ठ की जो कक्षा है उसको यहाँ सुशोभित कर रहा है। तो हीरा को काटने के लिए कांच को काटने के लिए सामान्य टाकी काम नहीं करती है उनकी टाकी भी विशेष होती हैं। हीरा काटने वाली जो टाकी है वो कुछ अलग होगा कांच को काटने वाली जो टाकी है वो कुछ अलग होती है। तो यहाँ पर मरकत मणि लक्ष्यी श्री कृष्ण मरकत मणि से युक्त लक्ष्य जो अपने कटाक्ष की टाकियाँ हैं उन टाकियों से इस भवन को सुशोभित करते हुए विराजमान होती है। चुनौती माने इस भवन को गोष्ठ कक्षा को वे सुशोभित कर रहे हैं। दोबारा सुन लें कुलवर तन धर्म ग्राव रूपक अलंकार का प्रयोग है कि कुल रमणियों का जो धर्म है वही मानो बहुत बड़ी शिला है उस शिला को काटते हुए कैसे काट रहे हैं मरकत मणि लक्ष्यी टंकत छटा भी नील मणि के समान हीरा की कंगी वाली जो कटाक्ष रूपी छैनी हैं उनसे उस धर्म को काटते हुए विराजमान हो रहे हैं। युगपद आयम वो भी एक जगह नहीं कर रहे हैं वो कटाक्ष की जो छैनी चल रही हैं वो पूरे गोष्ठ में चल रही हैं पूरे गोष्ठ को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे कोई कौन विश्वकर्मा यहाँ सामने गोष्ठ कक्षाम चुनौती गोष्ठ कक्षा में चुनौती मान सुशोभित हो रहे हैं अपूर्व उनकी शोभा हो रही है। अब सच्चिदानंद सांद्रांग श्री कृष्ण सच्चित आनंद घन अंग माने मूर्ति वाले हैं सच्चित सांद्र सच्चिदानंद घन इतना होगा तो वो वस्तु केवल अंतकरण का विषय बनेगी परंतु अंग हो जाएगा तो वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का भी विषय बन जाएगी। सुख मन का विषय तो है परंतु शब्द स्पर्श रूप रस का विषय नहीं है। परंतु यदि श्री मदन मोहन के रूप में सामने प्रकट हो रहे हैं अंग के रूप में प्रकट हो रहे हैं तो वे अंतकरण के भी विषय हैं ज्ञानेंद्रियों के भी विषय हैं और उनके चरणों को पलोटा जा सकता है, उनको स्नान भी कराया जा सकता है, वे कर्मेंद्रियों के भी विषय हैं। तो अंग बनना बहुत बड़ी जरूरी है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन तो है, परंतु सच्चिदानंद घन मूर्ति नहीं है। ब्रह्म सच्चिदानंद घन तो है, घन होने के कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार इनका विषय तो है, परंतु ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। नेत्र, नासिका, कान, रसना, त्वचा इनका विषय नहीं है। परंतु जब वो मूर्ति बन जाएगा तो जो अंतकरण का विषय है वह ज्ञानेंद्रियों का भी विषय बनेगा, और ज्ञानेंद्रियों का विषय जो है वह कहीं हाथ पाम, रसना, जिह्वा इनका भी विषय कहीं वो बन करके विराजमान हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का भी विषय बनते हुए अंतकरण का भी विषय बन जाए। तो यहां पर एक बड़ी सुंदर बात करनी, सच्चित आनंद फिर सांद्र फिर अंग। सच्चित आनंद सांद्र ही नहीं बल्कि सच्चित आनंद स्वरूप होकर के भी विराजमान है। जहां मूर्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, मूर्ति का मतलब है स्वरूप, मूर्ति माने स्वरूप। तो जो आनंद है वो आनंद स्वरूप भी धारण करके विराजमान हो, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का विषय बन करके भी विराजमान हो। सच्चिदानंद सांगम सांगा, जैसे क्लेशे क्रमात् पंच विदे क्षयम गतौ गते यद ब्रह्म सौक्ष्यम स्वयं स्फुरत परम तद व्यर्थयन का पुरुषो नराकृति ही श्यामोयम आमोद भरा प्रकाशते। कह रहे हैं कि पांच प्रकार के क्लेश हैं, क्लेशे क्रमात् पंच विधे, क्रमशः पांच प्रकार के जो क्लेश हैं उनके क्षयम गते वे समाप्त हो गए। पांच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का तात्पर्य है कि मैं सच्चिदानंद हूं इस बात को तो भूल जाना, और मैं देह हूं, मैं प्रकृति हूं, इसका नाम है अविद्या। आत्मा को सच्चिदानंद मान करके देह मानना, यह है अविद्या। अस्मिता का तात्पर्य है कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन वो जहां जाकर के शयन कर रहे हैं, ऐसी शैया रूप अहंकार कर्ता भोक्ता, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो इंद्रिय है उसका नाम अहंकार है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसका नाम है कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसका नाम है अहंकार। तो अविद्या, अस्मिता। फिर राग का तात्पर्य है जो सुख मुझे मिल रहा है वह मुझे मिलता रहे। द्वेष का तात्पर्य है यदि वो सुख नहीं मिलेगा तो उसके प्रति वृतृष्णा और क्रोध आना, एसी चलना बंद कर दे तो गर्मी लग रही है, कहाँ चले गए बिजली, बिजली वाले कहाँ चले गए तो ये द्वेष, ये द्वेष, जो सुख मिल रहा है उस सुख का हरण हो जाने पर फिर उसके प्रति कहीं क्रोध की भावना, ये हो गया द्वेष। और अभिनिवेश का तात्पर्य है कि वस्तु सामने नहीं है, उसका भोग भी नहीं किया जा रहा है, फिर भी उसका ध्यान किया जा रहा है। अजी हमारे उस कमरे में तो ये एसी लगा हुआ है, वहां पर तो बड़ी ठंडक है, यहाँ पर कैसी गर्मी है, अब यहाँ पर भोग नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं रास्ता में बंद कर रहे हैं, यहाँ पर कैसी गर्मी है, हमारे घर में कैसा आराम है। लो ये अभिनिवेश, भोग न होने पर भी उसका ध्यान करना। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच प्रकार के जो क्लेश हैं ये क्रमात् पंचविदे क्षयम गति, क्रमशः पांच प्रकार के क्लेश वे क्षय जब हो गए उस समय तो पहले अभिनिवेश को समाप्त किया जाएगा, फिर द्वेष को समाप्त किया जाएगा, फिर राग को समाप्त किया जाएगा, फिर अस्मिता को समाप्त किया जाएगा, फिर अज्ञान को समाप्त किया जाएगा। नीचे से उल्टे जाए हाँ बस यही। तो क्लेशे क्रमात् पंचभेदे क्षयं गते, पांच क्लेश के समाप्त हो जाने पर यद ब्रह्म सौक्षम स्वयं अस्फुरत परम, जो ब्रह्म सुख प्राप्त हुआ वह ब्रह्म सुख स्वयं अस्फुरत परम स्फुरित हुआ। हम सामान्यतः कहते हैं कि एक योगी हृदय में ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, गलत। तत्वतः वो ब्रह्म का चिंतन नहीं कर रहा है बल्कि अपने हृदय को हटा रहा है, चित्त को हटा रहा है, क्योंकि हृदय है छोटा, चित्त है छोटा, ब्रह्म है इतना बड़ा, छोटे हृदय में ब्रह्म का चिंतन कैसे हो सकता है, वो तो मन वाणी से परे है। तो कहा तो ये जाता है कि मन से ही वाणी चिंतित, मन के द्वारा ही ब्रह्म का चिंतन करो, परंतु तत्वतः ये सत्य नहीं है। तत्वतः उसका कहने का तात्पर्य है कि मन को या तो चिन्मय बनाओ या मन को हटाओ। ज्ञानी है वो मन को हटाएगा और भक्त है तो वो अपने मन को चिन्मय बनाएगा, चिन्मय चित्त में भगवान का चिंतन करेगा। तो भक्ति के द्वारा अपने देह और चित्त को या तो चिन्मय बनाओ या चित्त को उपाधि को हटाओ, ये माया है, ये माया है, ये माया है, इसको हटाओ। तो समृद्धि के रूप में जो वस्तु सामने आ रही है उसको हटाना तत्वतः ज्ञानी क्या करता है। ज्ञानी जब सोहम या अहम ब्रह्मास्मि इस भावना को धारण करता है तब भी उसकी चित्तवृत्ति बनी हुई है, अहम का ही बना हुआ है, इसलिए ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, फल व्याप्त नहीं है। जब ये जो ज्ञान है अहम वृत्ति अहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि इस बात का ज्ञानी जब ध्यान करता है तो ये ज्ञान जहां द्वैत को समाप्त कर रहा है वहां जिस बत्ती में वो विराजमान है उस अद्वैत को भी समाप्त कर रहा है, उस अधिष्ठान को भी समाप्त कर रहा है। तो दिए की विशेषता ये है कि दिया अंधकार को भी खाता है और अपने अधिष्ठान बत्ती को भी खाता है। ऐसे ही सोहम की भावना अहम ब्रह्मास्मि की भावना यह द्वैत भावना को भी खाती है और जिस अधिष्ठान में विराजमान है उस अधिष्ठान में विराजमान चित्तवृत्ति को भी खाती है। जब तक चित्तवृत्ति रही तब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं है, परोक्ष अनुभव है, चित्त के द्वारा बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। अभी बुद्धि विराजमान है, अभी आम विराजमान, और जहां किसी दूसरी चीज से अनुभव होगा, आंख के द्वारा वस्तु को देखा जा रहा है तो आंख बीच में माध्यम हो गई, बुद्धि के द्वारा किसी वस्तु को समझा जा रहा है बुद्धि माध्यम हो गई, तो वो परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। और वेदांत में सर्वदा अपरोक्ष ज्ञान की महिमा है। जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं है तब तक ज्ञानी है ही नहीं, तब तक तो अभी तो माया का चक्कर ही है, माया में ही है। इसलिए ज्ञान के विषय में श्रीमद् भागवत में यह कहा गया ज्ञान की परिभाषा देते हुए कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, फल व्याप्त नहीं है। फिर दोबारा कह रहे हैं ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, फल की स्थिति जब पहुंच गई उस समय ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान भी समाप्त हो जाए। जैसे बत्ती ने जब अहंकार को दूर कर दिया, अंधकार को दूर कर दिया, तो जो बत्ती थी उस बत्ती को भी वह ज्वाला खा गई, उसको भी खा जाएगी, तो चित्तवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। चित्तवृत्ति कैसे समाप्त होगी, उसके लिए एक दृष्टांत दिया गया वेदांत में, कतक चूर्ण जैसे फिटकरी, फिटकरी किसी गंदे जल की गंदगी को भी समाप्त कर देती है और स्वयं भी गल जाती है, कतक चूर्ण बात, या चूना कहीं पानी में डाला तो चूना स्वयं भी गल जाएगा और मैल को भी गला हला हटा देगा। ऐसी चित्तवृत्ति माया को भी दूर करेगी और स्वयं भी हट जाएगी। तो क्लेशे क्रमात् पंचभेदे क्षयं गते, यद ब्रह्म सौक्षम जो ब्रह्म का सुख मिला वो ब्रह्म का सुख किसका मिला, बोले जब उपाधि ही समाप्त हो गई, चित्त रूपी उपाधि जब समाप्त हो गई तब स्वयं स्फुरत जो ब्रह्म ज्ञान था वही स्फुरित रहा, ब्रह्म ज्ञान स्फुरित रहा, उस समय बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं रही, ब्रह्म ज्ञान अपने आप स्फुरित होगा। जैसे कोई सूर्य को देखे या नहीं देखे, सूर्य तो चमकेगा, तो जो अन्य निरपेक्ष हो उसका नाम है स्वयं प्रकाश, कि सूर्य को चमकाने के लिए दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं, सूर्य को चमकाने के लिए कोई वस्तु हो इसकी भी जरूरत नहीं, ये वस्तु है या नहीं है, सूर्य तो चमक ही रहा है, और सूर्य को चमकाने के लिए सूर्य में कहीं बैटरी चार्ज होगी तब सूर्य चमकेगा, ऐसा भी नहीं है, वो अपने आप चमकते हुए भी विराजमान है। तो ये स्वयं स्फुरत जो स्वरूप है वह उसका प्रकट हो रहा है। तो यद ब्रह्म सौक्ष्यम स्वयं अस्फुरत, ब्रह्म सौक्ष्य स्वयं ही स्फुरित होता है, माने उपाधि का नष्ट करना ये साधन है, ब्रह्म को प्राप्त करना ये साधन नहीं है, ब्रह्म तो अपने आप प्रकाशमान है, उपाधि को दूर करो तो ब्रह्म अपने आप स्फुरित हो जाएगा, ज्ञानी की यही स्थिति है। तद व्यर्थयन, परंतु उस ब्रह्म अनुभूति की, अपरोक्ष अनुभूति की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी ये कौन आ रहा है गाय चरा करके गोष्ठ में प्रवेश कर रहा है, कि तद व्यर्थयन उस पूरी की पूरी ज्ञान की पद्धति को व्यर्थ करते हुए पुरतः नराकृति, नराकृति धारण करके ये कौन आ रहा है, मनुष्य की आकृति में कौन आ रहा है। श्यामोयम आमोद भर, यह श्याम आमोद भर आनंद से युक्त होकर के कौन प्रकाशित हो रहा है, श्यामोयम आमोद भर प्रकाशित। दोबारा सुनने, क्लेशे क्रमात् पंचविधे, सबसे पहले अभिनिवेश समाप्त हुआ, फिर अभिनिवेश के बाद में द्वेष समाप्त हुआ, फिर राग समाप्त हुआ, फिर अहम समाप्त हुआ, फिर अज्ञान समाप्त हुआ, पांच क्लेशों के क्रमशः क्षय हो जाने पर यद ब्रह्म सौक्ष्यम स्वयं अस्फुरत, इसकी प्रक्रिया भी यह है कि वस्तु को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, आधार को समाप्त करो, ज्ञान की पूरी जो प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग की, वो ये नहीं है कि अमुक चीज को छोड़ो, वे कह रहे हैं उसकी जड़ जो है उसको खत्म करो, ईंधन यदि हटा लिया जाएगा तो अग्नि अपने आप हट जाएगी, इसलिए ज्ञान सर्वदा जो मूल ईंधन है उसको हटाने का प्रयास करता है, तो जो दूसरी वस्तु है वो अपने आप, माने कारण के हटने पर कार्य अपने आप हट जाएगा। प्रलय की भी यही स्थिति है कि जिस वस्तु का लय हो रहा है उसका कार्य अपने आप लय हो जाएगा। प्रलय काल में सबसे पहले आकाश लय हुआ, आकाश का लय होने पर वायु भी लय हो गई, फिर तेज भी लय हो गया, फिर जल भी लय हो गया, तो फिर पृथ्वी भी लय हो गई, ईंधन जल गया तो कार्य अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अब आकाश नष्ट कैसे होगा, अहंकार नष्ट होगा, अहंकार कब नष्ट होगा, जब महत्त्व नष्ट होगा, महत्त्व कब नष्ट होगा, जबकि महत्त्व जाकर के प्रकृति में मिल जाएगा, तो मूल कारणों को हटाते जाओ तो प्रलय होगी, ये वेदांत की प्रक्रिया है, प्रलय की, प्रलय की प्रक्रिया उल्टी है, माने एक वस्तु को समाप्त करने से काम नहीं चलेगा, जो मूल कारण है उसको नष्ट करो, आयुर्वेद मूल कारण को नष्ट करता है, परंतु एलोपैथी वह कार्य को नष्ट करने के लिए दवाई देती है, कारण को नष्ट करने के लिए दवाई नहीं देती है, ये ये ये मूल सिद्धांत का अंतर है। तो दोनों में जो मूल कारण है उसको नष्ट करो तो कार्य अपने आप, ये नहीं कि सिर दर्द हो रहा है तो एक दवाई ले लो, दस्त हो रहा है दस्त नहीं बंद नहीं हो रहे तो ये दस्त की दवाई देती, कारण जो है उस कारण को नष्ट नहीं करता है, एलोपैथी की जो स्थिति है, परंतु जो आयुर्वेद की स्थिति है वह निदान, निदान माने मूल कारण, उसको नष्ट करता है, इसलिए देर लगती है इलाज में, तो फायदा भी नहीं होता है। चलो तो तब व्यर्थ है, जो पंचक क्लेश है उनको नष्ट करते हुए जो ब्रह्म सुख वृत्ति में था, वो वृत्ति जब नष्ट हो गई तो ब्रह्म सुख मात्र रह गया, वृत्ति भी नष्ट हो गई। स्वयं स्फुरत परम, वह ब्रह्म सुख ही अपने आप स्फुरित होता हुआ चला जाएगा। तद व्यर्थयन, उस ब्रह्म सुख को भी व्यर्थ करते हुए नराकृति, ये कौन श्याम हमारे सामने प्रकाशित हो रहे हैं। अब ब्रह्म संहिता में भी आदि पुरुष रहस्य स्तोत्र में ब्रह्म की वंदना कर रहे हैं, श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। एक धारणा तो ये हटा देनी चाहिए कि ब्रह्म अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है, भगवान अलग चीज है, ये केवल समझाने के लिए कह दिया गया। तत्वतः जो परतत्व है वो ही तीन संज्ञाओं में कहीं प्रस्तुत किया गया है, तत्व एक है, ये नहीं है कि ब्रह्म उसकी अंग कांति, ये समझाने के लिए कह दिया गया कि परमात्मा उसका वैभव है, ये समझाने के लिए कह दिया गया, ये तथ्य नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं ही ब्रह्म है, श्री कृष्ण स्वयं ही परमात्मा है, ये मूल बात है। सही बात यह है कि कृष्ण स्वयं ही ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये नहीं है कि ब्रह्म अलग वस्तु है और परमात्मा अलग वस्तु है और भगवान अलग वस्तु है, कृष्ण अलग वस्तु है, कृष्ण उनका, ब्रह्म उनका एक भाग है और परमात्मा उनका थोड़ा सा ज्यादा भाग है और भगवान उनके ज्यादा से भाग हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों वस्तुएं एक ही हैं। वदंत तत्त्वमिद तत्त्वमिद ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द्यते। शब्द्यते का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अपने आप को तीन रूपों में प्रकट कर रहे हैं, कोई दूसरा प्रकट करने वाला नहीं है। शब्द्यते का तात्पर्य है कि वे अपने आप ही प्रकट हो रहे हैं, किसी दूसरे कर्ता के अधीन नहीं है, ये शब्द्यते का अर्थ है। तो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वशधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत मशेष भूतम गोविंदमाद पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतः, श्री कृष्ण हैं प्रभावान, उन प्रभावान की ने अपने पूरे स्वरूप को प्रकट नहीं किया, केवल अपनी प्रभा मात्र को प्रकट किया, माने अपने स्वरूप की केवल अंग कांति मात्र को प्रकट किया। अंग कांति भगवान से अलग नहीं है, तो ब्रह्म में भगवान नहीं है ऐसा नहीं कहा जाएगा, ब्रह्म में भगवान प्रकट नहीं है ये कहना जा सके। तो यस्य प्रभा, ब्रह्म उनकी प्रभा है, श्री कृष्ण प्रभवतः प्रभाव वाले हैं, और प्रभाव वही प्रभाव वाला अपनी प्रभाव को प्रकट करे या न करे ये उसकी इच्छा के ऊपर है कि सेठ जी अपने माल को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। यस्य प्रभा प्रभवतः, इसलिए श्री कृष्ण को ब्रह्म कह दिया गया, कृष्ण को परमात्मा कह दिया गया कि भले आप सारी संपत्ति से युक्त हो पर कहीं अपने स्वरूप को प्रकट करें। जगदंड कोटि ही कोटिशु, तो उन प्रभवतः माने प्रभावशाली श्री कृष्ण की प्रभा ही ब्रह्म है, जिससे जगदंड कोटि कोटिशु, जगत के अंड कोटि माने ब्रह्मांड कोट कोट ब्रह्मांड वे प्रकट हो रहे हैं। अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, और वे ब्रह्मांड अशेष वसुधा आदि विभूति से, एक एक ब्रह्मांड में वसुधा आदि विभूति विराजमान है, माने पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, उसमें आकाश भी है, उसमें अहंकार भी है, महत्त्व भी है, प्रकृति भी है। तो अशेष वसुधा आदि माने पंच महाभूत और आगे के जितने भी तत्व हैं 23 तत्व, उन 23 तत्वों की विभूति से भिन्नम माने वे युक्त हैं और वे 23 तत्व उनमें प्रकट हो रहे हैं। तद ब्रह्म, वे श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, ब्रह्मत्वात् ब्रह्म और ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म, स्वयं जो बड़े हों और अपने में मिला करके दूसरे को भी बड़ा कर दें, सीमित न रखें, किसी की सीमितता को जो हटा दे उसका नाम ब्रह्म। तो ब्रह्मत्वात् ब्रह्म और ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म, स्वयं बड़ा है और दूसरे को भी ब्रह्म बना दे, ऐसे तद ब्रह्म, वे ब्रह्म हैं। अथवा परिच्छेद सामान्य अत्यंता अभाववत्, उसका नाम ब्रह्म, जो किसी चीज से सीमित नहीं है, परिच्छेद माने सीमा, जिसकी सीमा नहीं है, और सामान्य माने जिन जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वैत तत्व है, ब्रह्म जैसा दूसरा ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो तत्व है वो ब्रह्म, श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। माने जहां वे अपनी शक्तियों को प्रकट नहीं कर रहे हैं वहां वे ब्रह्म होकर के विराजमान है। निष्कलम, निष्कलम करने का तात्पर्य है उस ब्रह्म में माया का शांत घोर मूढ़, ये तीन जो दुर्गुण हैं वो नहीं है। सत्वगुण का गुण है शांत, रजोगुण का गुण है घोर, और तमोगुण का गुण है मूढ़। तो शांत घोर मूढ़, सत्व रज तम, इन तीनों के जो मूलभूत गुण हैं उनसे जो निष्कलाम, उनका जिनमें स्पर्श नहीं है। अनंतम, वो ब्रह्म अनंत है। अशेष भूतम, सब वस्तुएं ब्रह्म से ही प्रकट हुई हैं, ब्रह्म अपनी शक्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकट करते हुए विराजमान हैं। तो यद्यपि ब्रह्म जगत का मुख्य निमित्त कारण नहीं है, मुख्य उपादान कारण नहीं है, परंतु परंपरा ब्रह्म को ही उपादान और निमित्त कारण कहा जाएगा। जगत का मुख्य कारण कौन है? मुख्य कारण है त्रिगुण, सत्रह स्तंभ से बना हुआ है। तो ब्रह्म की एक शक्ति सत्रह स्तंभ से बना, तो उपादान कारण इसकी मिट्टी कौन है? सत्रह स्तंभ, ब्रह्म नहीं है। परंतु ब्रह्म सत्रह स्तंभ किसके अधीन है? ब्रह्म के, इसलिए कहा जाएगा ब्रह्म ही जगत है, यूं समझ लो। तो जगत का उपादान कारण तत्वतः प्रकृति है, त्रिगुणात्मक वस्तुओं से बना हुआ है, वैकुंठ प्रकृति से नहीं बना है, इसलिए वो अलग है, वो स्वरूप शक्ति से बना है। परंतु जगत जो बना है वो त्रिगुणों से बना है। तो प्रकृति अस्योपादानम, प्रकृति ही जगत का उपादान है। आधारम पुरुष परः, आधार कौन है? ब्रह्म। सतो भी व्यंजको कालः, सत माने जो कार्य रूप में परिणत हो रहा है, सत माने कार्य, कार्य रूप में जो परिणत हो रहा है, रिजल्ट के रूप में जो परिणत हो रहा है, उसको रिजल्ट में परिणत करने वाली वस्तु कौन सी है? काल। जो गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके, गुणों में कभी सत्वगुण बढ़ा करके, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण बढ़ा करके किसी वस्तु को प्रकट करती है, सतो भी व्यंजक। सत जो है माने कार्य, उसका अभिव्यंजक कौन है? काल। काल के द्वारा कभी वस्तु उत्पन्न होगी, कभी सत्वगुण के द्वारा रहेगी, और रजोगुण में काल जब तमोगुण में वृद्धि करेगा तो विनाश को प्राप्त हो जाएगी। सतो भी व्यंजको काल। ब्रह्म तत्तृतीयम स्मृतम, तीनों वस्तु ब्रह्म है। जगत जो बना है, जो शरीर मिला है, वो हमको कैसे मिला है? कर्म से। इसलिए मुख्य कारण कौन है? निमित्त कारण। निमित्त कारण है कर्म। और हमारा जो रॉ मेटेरियल है वो क्या है? प्रकृति। तो न तो ब्रह्म प्रकृति है, ब्रह्म प्रकृति भी नहीं है, तो रॉ मेटेरियल भी ब्रह्म नहीं है, और जो उपाद निमित्त कारण जो है वो निमित्त कारण नहीं, न उपादान कारण है न निमित्त कारण। तो कुम्हार भी भगवान नहीं है, परंतु काल रूपी जो कुम्हार है वह भी भगवान ही है, और मिट्टी भी भगवान ही है। इसलिए ये इमीडिएट बॉस और एक माने हो एब्सोल्यूट बॉस है, हाँ सुप्रीम बॉस, तो दोनों में जैसे अंतर है, इमीडिएट बॉस तो हो प्रकृति है, इमीडिएट बॉस तो हो कर्म है, तो कर्म के द्वारा हमको फल की प्राप्ति हो रही है, परंतु कर्म को भी नियंत्रित करने वाला कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट ईश्वर है। तो एब्सोल्यूट जो मास्टर है वो तो ईश्वर है, परंतु इमीडिएट जो मास्टर है वह कर्म है या काल है, या इमीडिएट जो रॉ मेटेरियल है वह प्रकृति है, यह अंतर। अंत में जाकर के यही कहा जाएगा कि ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान हैं। तो तद ब्रह्म निष्कलम, वो ब्रह्म निष्कल है, गोविंद माधि पुरुषम तम हम स्मरामि, उन गोविंद का हम स्मरण करते हुए भजन करते हुए मैं ब्रह्मा वंदना कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी वंदना कर रहे हैं। आदि पुरुष रहस्य में श्री गोविंद को ही आदि पुरुष करके ब्रह्मा निरूपण कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में, और उनकी वंदना कर रहे हैं। जैसे भगवद गीता में भी यही बात कही गई कि मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्तितः, मया तत्मिदं सर्वं, मेरे द्वारा इदम माने ये सारा संसार, तत्माने विस्तृत किया गया है, मेरे द्वारा विस्तृत किया गया का तात्पर्य है कि मेरी माया शक्ति के द्वारा जगत बनाया गया है। वो दृष्टांत देते हैं जैसे कि नौकर घर में सफाई कर रहा है तो धूल पड़ेगी किस पे, नौकर पे, सेठ जी तो अपने एसी रूम में बैठे हैं उनके ऊपर धूल थोड़ी पड़ेगी, और नबे कभी सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके निशानी के ऊपर चढ़ करके झाड़ पहुँच कर रहे हैं, नौकर कर रहा है, ऐसे ही माया देवी उनका कार्य कर रही है, वे कार्य नहीं कर रहे हैं। परंतु कहलाएगा क्या कि सेठ जी ने मकान बनवाया है, सेठ जी मकान बना रहे हैं, जबकि सेठ जी ने एक ईंट भी कभी उठा करके नहीं रखी होगी, पर सेठ जी मकान बना रहे हैं, सेठ जी का मकान बन रहा है। तो शक्ति के कार्य को शक्तिमान का कार्य माना जाता है। तो मया तत्मिदं सर्वं, मेरे द्वारा यह सारा संसार तत् माने व्याप्त होकर के विराजमान है। जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त मूर्ति होकर के विराजमान हूँ, अर्थात प्राकृत मूर्ति नहीं हूँ, मैं चिन्मय मूर्ति हूँ, और मेरी ही शक्ति के रूप में स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति है, इनमें बहिरंगा शक्ति के द्वारा यह संपूर्ण जगत बनाया जा रहा है। और तटस्था शक्ति जीव, उसकी जो कर्म हैं उन कर्म के द्वारा ये इसका निर्माण किया जा रहा है। कर्म हो गया निमित्त कारण कारीगर, और मिट्टी हो गई जगत त्रिगुण। मया अव्यक्त मूर्तिना मस्थान सर्वभूतानि, जितनी भी प्राणी हैं वे सब मुझ में स्थित हैं, सारे प्राणी मुझ में तो स्थित हैं, परंतु न चाहम तेषु, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, सारा संसार जगत जीव सब मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं जगत में स्थित नहीं हूं। माने मुझे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जगत की आवश्यकता नहीं है, परंतु जगत को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेरी अनिवार्यता है, मुझे अपने स्वरूप को बनाए रखने के लिए जगत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याप्य स्वतंत्र नहीं रह सकता, व्यापक स्वतंत्र रह सकता है। अग्नि है व्यापक, अग्नि धुआं के बिना रह सकती है, परंतु धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता। व्याप्य पदार्थ व्यापक के बिना नहीं रहेगा, जबकि व्यापक पदार्थ व्याप्य के बिना भी रह सकता है। भगवान व्यापक हैं इसलिए कह रहे हैं मैं जगत में स्थित नहीं हूं, अलग भी रह सकता हूं, प्रलय हो जाएगा उस समय मैं अलग भी हूं वैकुंठ में, परंतु जब जगत है तो यदि मेरी दृष्टि नहीं है तो मेरे आधार के बिना जगत नहीं रह सकता है। हाँ तत्सत्वम तद अभावे तद भाव है, ये ईश्वर में नहीं लगा, तत्सत्य तत्सत्वम तो लग जाएगा, परंतु तद अभावे तद अभाव ये कभी बनेगा ही नहीं, ईश्वर का भी अभाव है ही नहीं, इसलिए उसके अभाव में उसका अभाव है, ये व्याप्ति नहीं बनेगी, तत्सत्य व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं बनेगी, व्यतिरिक्त व्याप्ति दूसरी तरह से बनेगी कि जगत का अभाव होने पर भी ईश्वर का अभाव नहीं है, ये व्याप्ति तो बन जाएगी, परंतु जगत का अभाव होने पर ईश्वर, हाय हाय उल्टी बात हो जाएगी, ये तो अपराध हो जाएगा कि जगत का अभाव होने पर जो कारण है उसका अभाव हो जाएगा, तो ये तो अपराध हो जाएगा उल्टा शास्त्र का विपरीत। तो जगत का अपराध होने पर भी भगवान का अपराध नहीं, भगवान का अभाव नहीं है, ये व्याप्ति तो बन जाएगी, परंतु भगवान की सत्ता से जगत की सत्ता है, ये व्याप्ति सत्य है, अन्वय व्याप्ति है, व्यतिरिक्त व्याप्ति निबंधित। तो मया तत्मिदं सर्वम, मेरे द्वारा संपूर्ण जगत जगत में मैं व्याप्त होकर के विराजमान हूँ, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त मूर्ति होकर के जगत के भीतर विराजमान हूँ, शक्ति रूप में तो मैं सामने प्रकट हो रहा हूँ, परंतु स्वरूप रूप में मैं केवल अवतार काल में जगत में प्रकट होता हूं, अन्यत्र में प्रकट नहीं होता हूं। मस्थान सर्वभूतानि, जितने भी प्राणी हैं वे सब मुझ में हैं, न चाहम तेषु, परंतु मैं उन प्राणियों का आश्रय लेकर के ही रहूंगा, उनके प्राणियों के आश्रय के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, जब प्रलय हो जाएगी जीव वस्तु नहीं रहेंगे तब भी मैं रह सकता हूं। और जैसे अग्नि धुएं के बिना रह सकती है, परंतु धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है, ये बात है। न च मस्थान भूतानि पश्चिमे योग मैश्वरम, न च मस्थान भूतानि, मुझमें जितने भी प्राणी हैं मेरे स्वरूप में ये माया है ऐसा तू मत देख। मस्थान भूतानि, पंचमहाभूत प्रकृति के भूत मुझमें हैं, अर्थात मेरा शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। न च मस्थान भूतानि, पंचमहाभूत मुझमें नहीं है। पश्चिमे योग मैश्वरम, देख मेरे योग के ऐश्वर्य को देख कि मुझमें सब हैं, परंतु माया मुझमें स्पर्श नहीं कर रही है, माया मेरा स्पर्श नहीं कर रही है, मुझमें सब हैं। और उस समय ठाकुर ने अपने विश्वरूप को अर्जुन को दिखा दिया, और अर्जुन देख रहे हैं कि सब लोग भगवान का ही आश्रय लेकर के विराजमान हैं, परंतु अर्जुन कह रहे हैं नहीं महाराज, हमें आपका ये शांत घोर मूढ़ रूप नहीं चाहिए, ये विकट रूप नहीं चाहिए, अपने सौम्य रूप का हमको दर्शन कराओ। और वो सौम्य रूप क्या है? बोले पहले वाला जो नराकृत स्वरूप है वही सौम्य रूप है, वह स्वरूप है आपका, उसका मुझे दर्शन कराओ, मैं इस मायक रूप का दर्शन करना नहीं चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं विभूति योग में कि पृथ्वी वायु आकाश आप ज्योति, अहम महान विकार पुरुषो व्यक्तम रजसत्वम तम परम, पृथ्वी फिर वायु फिर आकाश फिर आप हमारे जल और ज्योति, ये पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, फिर अहम माने अहंकार, फिर महान, महान माने महत्तत्व विशेष रूप से बुद्धि महत्तत्व, विकार पुरुषो व्यक्तम सारे विकार, इन पांच सारी वस्तुओं से बने हुए जितने भी विकार हैं वे विकार, विकार का तात्पर्य है चार प्रकार के शरीर, श्वेतज अंडज उद्भिद जरायुज, ये सब विकार हैं। तो इन 23 तत्वों से बने हुए विकार माने चार प्रकार के शरीर जो जड़ हैं, और पुरुषः, और जब उन जड़ शरीरों में किसी चेतन का प्रवेश हो जाएगा तब वे चेतन होकर के विराजमान होंगे। तो पुरुष और अव्यक्तम रजः, और जो अव्यक्त माने अव्यक्त प्रकृति है, वो प्रकृति भी मैं ही हूं। रजः सत्वम तमः परम, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण ये भी मेरी शक्ति हैं, मैं इनसे परम परम होकर के विराजमान हूं। ये भगवान ने एकादश स्कंद में भी कहा। अतः श्री वैष्णव सर्वश्रुति स्मृति निदर्शन ही तद ब्रह्म भगवतो विभूति इति कीर्ते थे। इसलिए श्री वैष्णव गणों ने सारी श्रुति स्मृति पुराण इन्होंने वो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को भगवान की कहीं विभूति करके ही माना। ब्रह्म को हम सम्यक आविर्भाव नहीं कहेंगे। वैष्णवों की एक धारणा है कि ब्रह्म भगवान का सम्यक आविर्भाव नहीं है, जबकि भगवान सगुण जो श्रीमद मोहन वे परतत्व का सम्यक आविर्भाव है। ज्ञानी जन दूसरी तरह से कहते हैं, वे भ्रमित करते हैं। वे कहते हैं कि स्थूल उनकी दृष्टि कह रही हो सिद्धांत नहीं है, ये सावधान रखना। वे कहते हैं जो स्थूल है वह कभी भी मूल नहीं हो सकता है, सूक्ष्म ही मूल होता है। इसलिए कहते हैं निर्गुण से सगुण हुआ, वे लोग ये कहेंगे, पर तो हम कहेंगे ना सगुण में सारे गुण थे। सेठ जी चाहें तो अपने गुणों को प्रकाशित करें, चाहें तो प्रकाशित न करें। इसलिए सगुण जो स्वरूप है वह है परतत्व का सम्यक आविर्भाव, और निर्गुण उनका असम्यक आविर्भाव है। तो तद ब्रह्म भगवतो विभूति कथ्यते। वैष्णवों की जो दृष्टि है वो ये है कि वो ब्रह्म भगवान की विभूति है, असम्यक आविर्भाव है, पूर्ण आविर्भाव नहीं है। पूर्ण आविर्भाव सर्वदा भगवत स्वरूप में ही होगा। मध्यम आकार होते हुए भी उस मध्यम आकार को यदि विशुद्ध सत्वात्मक मान लिया जाए तो वह कभी भी अपने आप को ब्रह्म रूप में प्रकट कर सकता है, व्यापक रूप में प्रकट कर सकता है। जैसे यशोदा जी के द्वारा कमर में दामोदर के डोरी बांधने में विभु रूप प्रकट हो गया, मुंह फाड़ने पर विभु रूप प्रकट हो गया। जितने भी देवता हैं ब्रह्मा रुद्र शिव वरुण ये सब श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं आपका शरीर भले मध्यम आकार दिख रहा है परंतु तो मध्यम आकार होने से सीमित है ऐसा नहीं है। मध्यम आकार है ये सत्य है परंतु तो सीमित नहीं है। मध्यम आकार होते हुए भी वह विभु होकर के विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, उसको ऐसे ही कहेंगे कि ठाकुर जी में सारी शक्तियां जो 64 गिनाई गई वो सीमा नहीं है, वो केवल इंडिकेशन है। 64 लिमिट नहीं है, वो इंडिकेशन है। अनंत गुणों में से कुछ गुणों को अन किया गया है। एक बात, एक बात, एक तो ये बात, और भगवान जहाँ विभु होकर के विराजमान हैं वहाँ पर विभु होकर के वे सर्वत्र विराजमान हैं, विभु होकर के। तो ओमनी पावरफुल होना, ओमनी प्रेजेंट होना, ये जो गुण हैं, ये गुण उनके अनेक गुणों में एक गुण ये भी हैं, परंतु ये गुण कभी भी प्रधान नहीं है। सर्वत्र प्रधानता है, पूर्णता की जहाँ प्राप्ति है वहाँ माधुर्य के द्वारा पूर्णता, स्वरूप का जहाँ निरूपण किया जाए वो है पूर्ण। जहाँ स्वरूप का निरूपण न हो करके उनकी ऑपुलेंसेस की ओर ध्यान जाए, उनकी ग्लोरीज की ओर ध्यान जाए और उनकी बॉडी की ओर, उनके स्वरूप की ओर ध्यान नहीं जाए, तो वो प्रधान पूर्ण प्रकाशन नहीं है, अपूर्ण प्रकाशन है। जहाँ जब हम भगवान के ज़्यादा क्लोजर आ जाएंगे, तो क्लोजर आने पर उनकी क्वालिटीज की ओर नहीं जा करके उनके स्वरूप से प्रीति करने लग जाएंगे। जैसे अपना जो नवजात बालक है उसकी क्वालिटीज की ओर हम नहीं जाते हैं, उसके स्वरूप से हमारी प्रीति होती है। पत्नी लंगड़ी है कि लूली है, उसके स्वरूप से प्रीति है, उसके गुणों से प्रीति नहीं। क्योंकि बीमार होकर के जब वो मर रही है या हम मर रहे हैं तो स्वरूप के लिए रो रहे हैं, उनके गुणों के लिए नहीं रो रहे। उसे बीमार में तो बहुत दिन से पड़ी हुई है, वो कोमा में, उसके गुण तो प्रकट हो नहीं रहे हैं, फिर भी क्यों प्रीति की जा रही है? उसके गुण तो प्रकट हो नहीं रहे हैं उस समय, तो स्वरूप से प्रीति है। तो स्वरूप से प्रीति होना यह मुख्य बात है, अन्य वस्तुओं में प्रीति होना यह मुख्य बात नहीं है। उसकी ग्लोरीज में प्रीति होना यह मुख्य बात नहीं है, उसके ऑपुलेंसेज में प्रीति होना यह मुख्य बात नहीं है, उसके स्वरूप से प्रीति होना। और ठाकुर के स्वरूप से जहां प्रीति की जाएगी वहां पर माधुर्य होगा, जहां पर उनके स्वरूप से प्रीति न करके उनकी, वे जगत के सृष्टि पालन संहार करता, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनी पावरफुल हैं, तो ये इस पर ज्यादा ध्यान किया जाएगा, वहाँ पर वो ऐश्वर्य है, वो माधुर्य है। तो ये दोनों में अंतर, स्वरूप में गुण आएंगे, गुणों में स्वरूप नहीं रहेगा, यूं समझ लो। स्वरूप में गुण रहते हैं, गुण में स्वरूप नहीं रहता। नहीं, कल मैं जाऊंगा, माने मथुरा जाऊंगा मैं, कल बताऊँ, परसों चलो कल मैं मथुरा जाऊंगा, वो मैंने अपना वो एक सर्टिफिकेट देना है मुझे, परसों चलो। हाँ हाँ हाँ।